chwała Bogu. Powiem wam taką rzecz ostatnio. Tak czytałem Biblię i taka rzecz mnie poruszyła. Z drugiej księgi Mojżeszowej, z 21 rozdziału, od 1 do 6 wiersza. To przeczytam z tłumaczenia 21. Druga Mojżeszowa, 21 rozdział, od 1 do 6 wiersza, to przeczytam z tłumaczenia Biblii księdza Romaniuka. Tak lepiej oddaję. Tam chodzi o przepis dotyczący niewolników. Kiedy nabędziesz za pieniądze jakiegoś niewolnika, będzie pozostawał na służbie u ciebie przez 6 lat. 7 roku będzie mógł spokojnie odejść bez płacenia okupu. Jeśli został nabyty jako nieżonaty, samotny, również odejdzie. Jeśli miał już wtedy żonę, odejdzie z nim także jego żona. Ale jeśli żonę dał mu jego pan, a ona urodziła synów i córki, będzie mógł odejść on sam, a kobieta i dzieci pozostaną u pana. Jeżeli jednak sługa ów powie, kocham mojego pana, ale także moją żonę i moje dzieci, nie chciałbym odchodzić, wtedy weźmie go jego pan, przyprowadzi przed oblicze Boże, a potem zbliży się do drzwi albo do bramy, przekłuje mu ostrym narzędziem ucho i pozostanie ów sługa na zawsze u swojego pana. Powiem wam, czytałem te słowa i tak się zastanawiałem, mówię, czemu je przeczytałem, czemu one mi się otworzyły. I tak zastanawiając się nad tym, taki pewien obraz zaczął się klarować, że Bóg nasz jest wspaniałym Bogiem, dał przepisy Izraelowi, gdy wyprowadzał go z Egiptu. Tak myślałem, mówię, czemu niewolnika, czemu niewolnik? I tak jak mówiłem, taki obraz mi się zaczął pojawiać, przyszedł mi na myśl Nowy Testament, nasz Pan Chrystus, tak samo jak ten sługa, tutaj jest napisane, że mógł odejść, gdy odsłużył tą służbę. Mógł odejść i zostawić wszystko, czego się, można by powiedzieć, dorobił. Ale zaintrygowała mnie samo zachowanie tego sługi, które tutaj jest opisane, że słowa, że kocham mojego Pana, także moją żonę i dzieci, nie chciałbym odchodzić. I zauważyłem w tym taką potężną miłość Chrystusa do nas, że On tak samo, tak jak ten sługa poszedł z tym Panem i na potwierdzenie tego swojej decyzji, zawarto przymierze, dał sobie przebić to ucho. Tak samo i nasz Pan z miłości do nas przyszedł na ziemię i dał przebić swoje nogi, swoje stopy, ręce, bok, tylko dlatego, że nas umiłował, że chce mieć nas, swoją oblubnicę, ze sobą. Zachwycił mnie ten obraz i powiem wam, zachęciło mnie do tego, żeby jeszcze bardziej szukać Go, żeby przybliżać się do Niego, żeby z pomocą Jego odzajemniać tą miłość, którą On względem nas okazuje. Chwała niech będzie Bogu za to. Amen. Panie, dzięki Ci, że Ty, który jesteś ponad wszystkim, który byłeś wolny, stałeś się udziżonym niewolnikiem. Stałeś się tym, który przyszedł, aby nie pełnić własnej woli, ale wolę Ojca, w miłości do nas, w miłości odkupieńczej, w miłości zbawczej. Wielbimy Ciebie, Panie, że zapłaciłeś za nas tak wielką cenę, oddając swoje życie, aby nikt z nas nie musiał zginąć, aby nikt z nas nie był poza domem Ojca, ale byśmy dostąpili usynowienia, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dziękujemy, kochany Panie, że dzisiaj stoimy przed Tobą z wdzięcznością, z uwielbieniem, z pragnieniem, by wylać przed Tobą nasze serca, wyrazić Tobie naszą wdzięczność za wielkie dzieło zbawienia, za wielkie dzieło łaski, za Twoją nieustającą miłość do nas, wierność wobec nas. Panie, Ty nigdy nie łamiesz swej wierności, Ty nigdy nie łamiesz swego słowa, ale to wszystko, co obiecałeś, to wypełniasz. Też dzisiaj przychodzimy, chwytając się Twych obietnic, prosząc, Panie, byś wejrzał na nas, gdyż przychodzimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy, byś wejrzał na nas w swej łasce, w swej dobroci, w swej miłości i błogosławił nam. Błogosławił też naszych braci, siostry, których nie ma dzisiaj z nami. Błogosławił Twój Kościół w jego potrzebach. Panie, daj nam dzisiaj radować się w Tobie, odpoczywać w Tobie, doświadczać Twojej mocy, Twojej obecności, Twojego działania w naszych sercach. Prosimy, przemawiaj do każdego z nas i pomóż nam uczcić Ciebie, tak jak Tego godzien jesteś. Wesprzyj nas Twym Świętym Duchem. Rozraduj nasze serca w Tobie. Podnieś nasze serca do Ciebie. Pociągnij nas, Panie, ku Tobie. Amen. Amen. Psalm 96. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Śpiewaj Panu cała ziemia. Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię Jego. Zwiastujcie co dzień zbawienie Jego. Głoście wśród narodów chwała Jego. Wśród wszystkich ludów cuda Jego. Gdyż wielki jest Pan i godzien najwyższej chwały. Godniejszy trwożnej czci niż wszyscy bogowie. Nicością są bowiem wszyscy bogowie ludów. Pan zaś uczynił niebiosa. Majestat i blask przed obliczem Jego. Moc i wspaniałość świątyni Jego. Oddajcie Panu plemiona narodu. Oddajcie Panu chwałę i moc. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego. Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków Jego. Oddajcie Panu pokłon świętej szacie. Drży przed Nim cała ziemia. Głoście wśród narodów, Pan jest Królem. On utwierdził świat tak, że się nie chwieje. Sprawiedliwie sądzić będzie ludy. Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia. Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia. Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich. Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo idzie. Zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swojej wierności. Dziękuję Ci, Ojcze Święty, że możemy przyjść do Ciebie wspólnie, razem z Twoim Kościołem, aby Ci podziękować za łaskę Twoją. Przede wszystkim za to, że otworzyłeś nam serca, że oczyściłeś nas swoją świętą krwią Jezu Chryste, że umożliwiłeś nam znowu dzięki Twojej ofierze i łasce powrót do Ojca naszego niebieskiego, który to wszystko uczynił. Wspaniały świat, z którego możemy korzystać. Dziękuję Ci, Ojcze, za życie. Dziękuję Ci za to, że jestem, że wiem o Tobie, o Twojej łasce, o Twojej miłosierdzie, o Twojej dobroci. Panie Jezu, dziękuję za to, że okazałeś mi tą łaskę, że mogłem poznać, jak drogo jestem wykupiony z mocy własnych grzechów, z mocy śmierci, zła. Twoją drogą, czy najświętszą krwią, a Twoimi ranami, śnicami jestem uzdrowiony. No pomóż mi, Panie, głębiej zrozumieć, jak wielką łaskę okazałeś, jak drogo kosztowało to zbawienie, abym ja mógł wrócić do Ojca Niebieskiego. Dziękuję Ci, że możemy tu przyjść dla Ciebie, ale również, żeby mieć społeczność z sobą nawzajem, bo to jest Kościół Twój. Daj nam, abyśmy byli jednego serca, jednego ducha, aby Twoja Twoja miłość była pośród nas. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci za Słowo Twoje, za Twoją obecność na ziemi, za Ducha Świętego, za to, że czynisz wspaniałe rzeczy. Bardzo ta ziemia potrzebuje Ciebie. Jak pustynia potrzebuje wody, aby się pojawiła roślinność, tak te ziemie serc potrzebują Ciebie i Ducha Świętego, aby na nowo ożyły. Dzięki Ci, Jezu. Bądź z nami. Amen. Panie, dziękujemy Ci za to, że otworzyłeś nasze oczy na swoją chwałę. Za to, Panie, że pokazałeś nam, że nie ma innego Boga, że wszystko inne to jest nicość, że to są tylko wytwory ludzkiej wyobraźni, a Ty sam jesteś jedyny, który rządzi, króluje, w swoich rękach masz wszystko. Panie, Ty wszystko stworzyłeś i wszystko kontrolujesz, wszystkim rządzisz. I my, Panie, nie chcemy być jak kiedyś, kiedy byliśmy zbuntowani, ale pragniemy być poddani Tobie, pragniemy służyć Tobie jak ten właśnie niewolnik, jak ten sługa, który oddaje się w służbę, nie mając już niczego swojego. Panie, my złożyliśmy nasze życie Tobie, oddaliśmy je całe, ale widzimy, jak bardzo potrzebujemy Cię, żeby dojrzewać w tej służbie, żeby coraz bliżej Ciebie żyć, coraz bardziej podobać się Tobie, coraz mniej naszych własnych pragnień realizować, a szukać Twojej chwały, szukać Twojej woli. I dlatego też, Panie, zgromadzamy się razem, by słuchać Twojego głosu, by wspólnie, Panie, usłyszeć, co do nas mówisz, jako do społeczności lokalnej, jako do zboru. Mów do nas, Panie, ucz nas, jak służyć Tobie, by podobać się Tobie coraz bardziej, by nie błądzić, Panie, pośród naszych wyobrażeń, ale kroczyć krok w krok za Tobą, blisko. Panie, też prosimy, abyś te nasze charaktery, nasze naturalne osobowości, te wszystkie, to, co, Panie, nas ukształtowało kiedyś, a co jeszcze nie poddaje się Tobie, żebyś to, Panie, też temperował, żebyś kruszył, Panie, te nasze ego. Ucz nas, Panie, być dobrymi sługami Twoimi. Chcemy się Tobie budować. Chcemy się zmieniać, Panie. Chcemy, by Twój Duch przemienił nas na obraz Pana Jezusa. A wiemy, że sami tego nie uczynimy. Dlatego prosimy Ciebie. Do Ciebie przychodzimy i Ciebie błagamy. Ratuj nas od nas samych. Ucz nas być miłymi Tobie. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa prosimy Cię. Amen. Amen. I poszedł do domu i znowu zgromadził się lud, tak iż nie mogli nawet spożyć chleba. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić, mówił bowiem, że odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Bezelbuba i że mocą księcia demonów wypędza demonów. I przywoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach. Jak może szatan szatana wypędzać? Jeśli by królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać. A jeśli by dom sam w sobie był rozdwojony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. A jeśli by szatan powstał przeciwko sobie samemu i był rozdwojony, nie może się ostać. Albowiem to jest jego koniec. Panie Jezu, dziękuję za to słowo, które przemawiasz do nas, jak ważna jest ta jedność, Panie. Że nawet Królestwo Ciemności dostrzega potrzebę zjednoczenia, potrzebę jedności. Tym bardziej Twoje Królestwo, Panie Jezu, w Tobie jest zjednoczone tak mocno miłością Twoją. Tak abyśmy mogli rozmyślać, ile potrafimy poświęcić dla jedności. Czasem zrezygnować z własnej racji, aby jedność była przez miłość Twoją, Panie Jezu. Abyś mógł w miłości i jedności być, przebywać pośród nas. Tak jak Ty jesteś jedno z Ojcem, tak bądź jedno z nami. I ta jedność niech jest pośród nas. Amen. Amen. błogość wszystko mam. Imię Jezus, Jezus, Jezus, drogie najzacniejsze, dla mnie najwdzięczniejsze. Znaleźć takie serce mam, serce wierne stale, do którego zdrady cień nie przystąpi wcale. Bo znam jedno, jedno znam, w nim ja łasce udział mam. Kocha w szczęściu i w niedoli, w śmierci mej godzinie, Jezus mój życia. Tak bardzo Cię prosimy. Tak Ci dziękuję za ten krzyż Golgoty, za śmierć naszej skarby, że Ty żyjesz, że dzięki Tobie żyjemy w kraju, kochamy. Serce wdzięczności, tęsknotą, czekamy, aż Ty przyjdziesz nas do wieży, w tym grosze pędu, kochamy, że to się skończy. Czytam na wieki, te ciągle z radością w Radzie, uwielbiać Ciebie, będę cierpliwie w Twarzy twarz. Tak Ci jestem wdzięczna, Panie najdroższa, że mogę wstać w Twojej łaski, który widzieć braci, przytuli, Panie, pokazy, co cudowna Twoja miłość, nierozważną miłość, Panie najdroższa. Wieczna, potężna miłość, dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa. Zbawienia naszą skałą. Pan nasz dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki. Pan nasz dobry jest, Jego łaska na wieki trwa. Pan nasz dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki. Pan nasz dobry jest, Jego łaska na wieki trwa. Wejdź do Pańskich bram sercem pełnym wdzięczności, przyjdź do Pana z pieśnią chwał. Błogosław Mu i dziękuj wciąż, głośno raduj się, On zbawienia naszą skałą. Pan nasz dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki. Pan nasz dobry jest, Jego łaska na wieki trwa. Bo Pan nasz dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki. Pan nasz dobry jest, Jego łaska na wieki trwa, Jego łaska na wieki trwa. W pierwszej księdze Samuela w 16 rozdziale Bóg pisze coś takiego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Pan patrzy na serce. Ja chcę Panie uwielbić i wywyższyć tu i teraz pośród sióstr i braci, którzy spotykają się w Twoje imię. Najdroższe, Panie, imię dla nas. Ja nie chcę tego mówić, Panie, przez wiedzę, ale ja chcę, żeby te słowa płynęły z głębi naszych serc. Tak. Prawdziwie, Panie. Prawdziwie. Panie, ja chcę być Ci wdzięczny za wszystko, co dokonałeś w naszym życiu do tej pory. Ale i Panie, za to, co przed nami. I co jest przed nami. Bo liczymy na Twoje błogosławieństwo. Tak, Boże. Panie, doświadczyliśmy tego, że jesteśmy sługami nieużytecznymi. Panie, że karcisz nas. Kruszysz. Chcemy tego. Bo to jest przywilej i łaska być w Twoich rękach. To jest przywilej i łaska być w Twoich rękach. I tak, Panie, proszę Cię. Proszę Cię o takie błogosławieństwo. Prosimy Cię o to, żebyś nas napełnił wszystkim swoim Duchem Świętym, Panie. Żebyś napełnił nas swoim Duchem Świętym. A my umieli być Tobie posłuszni, Panie. Bo Ty chcesz posłuszeństwa. Boże, to jest przywilej i łaska być teraz tu pośród tych osób. Ja dziękuję Ci za każdą siostrę, każdego brata. Bo to Twoja miłość sprawiła, że jesteśmy tutaj. Ja Ci dziękuję za Twoje słowo, które pozwala nam poznawać Ciebie, Panie. Dzięki Ci. Pozwala nam poznawać. I tak bardzo też proszę Cię o objawienie. Prosimy, Ojcze. żebyśmy tylko tego Twojego objawienia poszukali i na Twoim objawieniu polegali. Bądźmy przez to uwielbiony, wywyższony. Amen. Amen. Amen. W cieniu Twoich rąk ukryj proszę mnie, gdy boję się, gdy wokół mrok, bądź światłem, bądź nadzieją. Wszystkim o czym śnię, głosem w sercu mym, jak ręka, która trzyma mnie nad brzegiem nocy, brzegiem. Skrzydła Twa, kiedy braknie sił, chwyć mnie i nieś, niech nie. Skryć się Twych. czas i za Twoją obecność. A kiedy jesteś tu obecny, to wtedy ta dusza czuje się bezpiecznie, Boże. Wiem, Panie, że nad wszystkim masz kontrolę, nad każdym naszym oddechem, każdą myślą, każdym krokiem, każdym słowem, które wypowiadamy. Panie, tak proszę Cię dzisiaj, przemawiaj do nas przez swoje słowo. Ucz nas, Panie, Twoich wspaniałych dróg. Panie, dziękuję Ci, że dzisiaj na tej ziemi możemy być w takim miejscu i czasie, w którym będzie dane nam słyszeć to Twoje słowo, Panie, w której będziemy mogli mieć to pouczenie z nieba o tym, jak powinniśmy żyć, jaka jest Twoja wola i jaka jest wspaniała Twoja chwała i nasz los, Panie, u Twojego Boga. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Panie, że nawet w najbardziej mrocznych godzinach naszego życia jesteś przy nas i nie zostawiasz nas. Tak jak mówił Dawid, nawet w tej dolinie cień śmierci jesteś pasterzem. Bądź za to uwielbiony nasz drogi, wspaniały Boże. Nasz Boże, który troszczy się o każdego z nas, który przygotowałeś nam tak wielkie, wspaniałe, nowe życie tam wieczności. Daj tu na ziemi, Panie, dbasz o nas. Tak proszę Ci, Panie, otwórz dzisiaj nasze serca, nasze myśli, nie ku pożądliwościom, pragnieniom ziemskim. Nie, abyśmy, Panie, dzisiaj błądzili ku sprawom przemijającym, ale otwórz nasze uszy, nasze serca na Twoje słowo, Panie. Pobłogosław się zwiastowane słowo. Prosimy. Panie, Ty powiedziałeś, że Twoje słowo jest chleb z nieba. Panie, tak spraw, żebyśmy mieli to pragnienie tego chleba codziennie. Nigdy nie byli jak Izraelici, którzy pewnego dnia powiedzieli, że znudził mi się ten chleb z nieba. Ale Panie, daj, abyśmy byli ludem, który codziennie będzie szczęśliwy, że ten chleb z nieba Twoje słowo może spożywać. Bądź za to wywyższony, nasz Królu i Władco, który dzisiaj jesteś i łaskawym okiem patrzysz na każdego z nas. W imieniu Jezusa Chrystusa, Boże Wszechmogący. Amen. Amen. Jezu, ja dziękuję Tobie, że Ty jesteś Emanuel, Ty pośród nas. Nie tylko z nas, no, ale rzeczywiście, Panie Jezu, jesteś pośród nas. Dziękuję Ci za Twoje działanie właśnie. Tutaj, wśród nas, w naszym życiu, że nas przemienia, że jesteś dobrym Bogiem i masz cierpliwość dla nas, do mnie. Dzięki Ci, Panie, za to. I proszę Cię, Panie, o Twoje prowadzenie nas, o Twoje działanie. Panie, abyś dalej nas prowadził, abyś nas pouczał. I Boże, abyśmy też oglądali Twoje działanie i abyś odpowiadał też dalej, Panie, na nasze modlitwy. Prosimy. Proszę Cię, Panie, byśmy mogli oglądać Twoje cuda. Też nie tylko fizyczne, ale i duchowe, Panie. I może też mogę się o to, abyś przydawał nam ufności, zaufania do Ciebie i abyś przydawał nam usposobienia takiego, abyśmy mogli żyć według Twojej woli. Dziękuję Tobie na chwałę. Amen. Panie, chcę Ci dziękować też za to, że tak jak brat Szymon, że Ty widzisz serca, Panie, że widzisz to, co jest w nas. Panie, i dziękuję Ci też za to, że Ty jesteś jedynym, który może pokazać, Panie, człowiekowi, grzesznikowi, jego serce, Panie. Nie ma takiej mocy na tym świecie, nikt inny, Panie, i my jej nie mamy, aby zobaczyć to, co jest w nas samych, Panie, ale Ty przez swoją łaskę okazujesz to, Panie, i też dajesz łaskę ku przemianie. I chcę Ci dziękować za to, Panie, i prosić Cię o więcej łask Twoich, Boże, abyś Słowo Twoje otwierał przed nami, to, które będzie dzisiaj głoszone, aby ono mogło nas, Panie, przemieniać. Abyśmy nie byli już tacy jak wczoraj, jak tydzień temu, ale abyśmy naprawdę wzrastali, Panie, przeżywali, Panie, tak na Twój obraz, tak jak Ty, Panie Jezu, mówiłeś, chodziłeś tutaj po tej ziemi. Panie, my chcemy dorastać. Prosimy Cię o przemieniające słowo, Panie, o tą łaskę, która przemienia. Boże, i dziękujemy Ci, Panie, za to wszystko, co już dokonałeś, w moim życiu, w naszym życiu, w tym, czym możemy się tu, Panie, dzielić, Panie, składać świadectwo, Boże, że Ty jesteś żywy, że Ty przemieniasz. Daj nam tego więcej, Panie, bo potrzebujemy tego i ucz nas, Panie, szukać tylko u Ciebie. I daj nam też pamiętać, że Ty łaskę dajesz, Panie, pokornym, a nie pysznym. I ucz nas tej pokory, Boże, i wzbudzaj ją w nas i pokazuj nam więcej i więcej Twojej łaski, Panie Jezu. Dziękuję, Panie, za wszystko. Amen. Amen. Nasz czas leży w Twoim słowie. Ja Cię proszę o ten nadchodzący tydzień, abyśmy mogli ten czas, który nam darujesz, dobrze wykorzystać. Abyśmy niczego z naszej dłoni nie wypuścili, czym nas obdarowałeś do tej pory. Abyśmy pomnażali to, co otrzymaliśmy i dawali darmo dalej, z wdzięcznością, z sercem otwartym, z miłości do Ciebie. Panie Jezusie Chrystusie, nasz Zbawicielu. Amen. Amen. Proszę Cię, Ojcze, abyś też pokrzepiał, podnosił tych, którzy dzisiaj się padają, którzy w czymś, Panie, czują potrzebę teraz Twojej pomocy, tego pochłonienia, tego oczyszczenia, tego prowadzenia. Panie, to pomóż, jeśli trudne doświadczenia już coś nas zatrzymują, Panie. Myśmy także w każdym z tych doświadczeń mogli widzieć Twoje działanie, że to jest naszego dobra, Panie, że Ty czynisz to, co najlepsze. Tak dziękuję Ci, Panie, za ten czas, który nam dałeś. Proszę Cię też o zdrowie dla naszego Adasia, Panie, abyś też sprawił, by ta sprawa została rozwiązana tak, jak Ty, Panie, chcesz, i by tego było błogosławieństwa, Boże, żebyś też oszczędził mu bólu, Panie, i abyś dał mu, Panie, całkowite uzdrowienie. Proszę Cię o to, żebyś pojął przez życie, Panie, też zdrowie dla mojego męża. I tak dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co mam w swojej ręce. Boże, jeszcze o nim błogosławieństwo. Amen. Fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i wrzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im odpowiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz wlewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego. Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Amen. Amen. Panie Jezu, tak wiemy, że powołałeś nas do tego, by wypełniać i wykonywać słowa Twoje, które mówisz do nas. Proszę, pokrzepiaj nas swoim słowem i dopomóż, byśmy byli wykonawcami tego słowa. Byśmy żyli właśnie zgodnie z tym powołaniem. Byśmy nie zachowywali się jak głupi ludzie, którzy tylko słuchają, a później odchodzą i zapominają. Panie, pragniemy otworzyć serca nasze na Twoje słowo. Pomóż nam w tym. Pomóż, Panie, uzdolnij nas, by nasze serca były też gotowe na przyjęcie Twojego słowa, by to słowo wykonało w nas pracę, byśmy później wychodząc stąd nieśli ten trwały owoc, Panie, który Ty sam w nas wzbudzasz. Proszę Cię, Panie Boże, daj nam dzisiaj dobry czas, właśnie słuchając i rozważając Słowo Twoje, a Ty sam uzdolnij nas do tego, byśmy byli wykonawcami tego słowa. Amen. Amen. Panie, dziękujemy Tobie, że przychodząc do Twojego słowa, nie przychodzimy z mocą naszego umysłu jedynie, ale przychodzimy w nadziei Twojego przemawiania do nas w Duchu Świętym, Twojego oświecenia nas, Twojego objawienia się nam, Twojego pouczenia nas. I wielbimy Ciebie, że jesteś Bogiem, który przemawia do swego ludu, który uczy nasze serca, który oczyszcza nas, który wyprowadza z ciemności naszych błędów, naszego błędnego, cielesnego, ludzkiego myślenia na wyżyny Twojego objawienia. Prosimy, daj nam uszy do słuchania i łaskę, by przyjąć Twe słowo i być Jego wykonawcą. Prosimy w świętym imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Siądźmy, proszę. Jeszcze raz witam Was wszystkich, kochani bracia, siostry, mili goście. Będziemy rozważać fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, z 7 rozdziału. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 7 rozdział, od 25 wiersza przeczytajmy. A co do osób dziewiczych, nie mam rozkazu Pana. Jednak wypowiadam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu Pana jest godny zaufania. Sądzę więc, że przy nastających obecnie trudnych czasach dobrze jest człowiekowi takim być. Jesteś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś złączony z żoną, nie szukaj żony. A jeśli ożeniłeś się, nie zgrzeszyłeś. Jeśli też panna czy dziewica zaślubiła się, nie zgrzeszyła. Jednak tacy będą mieli ucisk w ciele. Natomiast ja chcę was oszczędzić. Teraz w tym okresie świątecznym zrobiliśmy przerwę od rozważania tego listu do Koryntian. Wracamy do naszego rozważania i dzisiaj zakończymy tą kwestię korzyści płynących ze stanu wolnego i przejdziemy do, myślę, trudniejszych kwestii związanych z życiem małżeńskim, z rozwodami i powtórnymi związkami. Apostoł Paweł w tym fragmencie, w całym tym siódmym rozdziale pokazuje na z jednej strony konieczność dla większości ludzi bycia w stanie małżeńskim ze względu na słabość ciała, pożądliwość ciała, ze względu na presję tego świata. Z drugiej strony mówi do tych wszystkich, którzy mają od Boga dar wstrzemięźliwości, którzy mają od Boga tę łaskę, by pozostać w stanie wolnym, o licznych korzyściach, które wypływają z tego stanu. Apostoł Paweł nie stawia stanu wolnego ponad małżeństwem, z szacunkiem odnosi się do instytucji małżeństwa, natomiast wskazuje tym wszystkim, którzy są w stanie wolnym, czy też znajdą się w stanie wolnym, do rozważenia licznych korzyści, jakie się z tym stanem wiążą. I przypomnijmy króciutko te, o których już mówiliśmy. Pierwsza korzyść płynąca ze stanu wolnego, o której mówiliśmy w kontekście małżeńskich powinności, to samodzielne rozporządzanie własnym życiem, a w szczególności własnym ciałem, do którego osoby żyjące w związku małżeńskim nie mają wyłącznego prawa. Po drugie, przyglądaliśmy się tym różnym trudnym sytuacjom, w których chrześcijanie znajdowali się i nadal znajdują się i w każdym wieku, w każdym czasie różni chrześcijanie mogą się znaleźć. W sytuacjach udręki, w sytuacjach, w których wyznanie wiary w Pana Jezusa Chrystusa wiąże się z prześladowaniami, wiąże się z zagrożeniem życia. I również dla takich osób, które znajdują się w stanie wolnym, będzie dużo łatwiej poradzić sobie z tego typu wyzwaniami niż osobom, które są w związkach małżeńskich, mają dzieci i ich decyzja podążania za Chrystusem będzie się wiązała z prześladowaniem nie tylko na nich skierowanych, ale również na ich bliskich. I to jest dodatkowa presja. I tutaj wielu ludzi niestety uległo w historii Kościoła tej presji, starając się ratować życie swoich bliskich, byli gotowi zaprzeć się wiary w Jezusa Chrystusa. Więc tutaj jest kolejne wyzwanie, które apostoł Paweł pokazuje. Ludzie stanu wolnego nie mają tego typu wyzwań. Decydują za siebie i stojąc w obliczu prześladowań jest im łatwiej zachować wiarę. Po trzecie, życie małżeńskie apostoł Paweł przedstawia w takich realistycznych barwach. Nie w hollywoodzkich barwach, nie w jakichś fantazyjnych barwach, w których przedstawiają je poeci, piosenkarze i współcześni artyści i nie tylko współcześni, ale mówi o małżeństwie jako miejscu, które jest pełne doświadczeń, pełne zmagań, pełne ucisków, pełne cierpienia. I mówi, że człowiek, który znajduje się w związku małżeńskim, jest poddany różnego rodzaju troskom, różnego rodzaju wyzwaniom, których człowiek w stanie wolnym nie ma. Poza tym przychodzą różnego rodzaju cierpienia związane ze znoszeniem i miłowaniem drugiej osoby, która jest niedoskonała, która jest grzeszna, która popełnia błędy, która rani. Oczywiście to nie oznacza, że nie ma też tej pięknej strony małżeństwa, radosnej, szczęśliwej, wsparcia i zachęty i tego wszystkiego, dlaczego decydujemy się na małżeństwo. Natomiast Paweł, będąc realistą i najprawdopodobniej będąc człowiekiem, który nie mówi tego jako teoretyk, ale mówi jako ten, który był wcześniej w związku małżeńskim, a obecnie znajdował się w stanie wolnym, mówi też z własnego doświadczenia i przede wszystkim z Bożego objawienia. Przemawia tutaj jako apostoł Boży do Kościoła, a więc te słowa nie są tylko jego jakimiś ludzkimi radami, ale Bóg wykorzystuje jego doświadczenie i sam Bóg przemawia do swojego Kościoła, a więc w ten sposób też traktujemy te jego słowa, w których on niejednokrotnie podkreśla, że to, co mówi, nie jest rozkazem Bożym, ale jest czymś, co powinniśmy rozważyć, czymś, nad czym powinniśmy się zastanowić. To są sprawy, które nie narzuca nam jako prawo, że jesteśmy nimi związani i musimy w tą czy w inną stronę, ale mówi: rozważcie za i przeciw. Po czwarte, ostatnio, kiedy tutaj rozważaliśmy ten fragment, przyglądaliśmy się tej kwestii przemijalności małżeństwa, przemijalności tego świata. Apostoł Paweł chce, i nie tylko apostoł Paweł oczywiście, ale Bóg przede wszystkim chce, abyśmy w naszym chrześcijańskim życiu mieli oczy zwrócone na cel, do którego zmierzamy. Abyśmy nie byli ludźmi, którzy żyją tutaj i teraz i mieli filozofię typu jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Apostoł Paweł, natchniony Duchem Bożym, przemawiającym w imieniu Boga, mówi do nas: nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu i nasza wizja chrześcijańska to jest wizja wieczności. Nie jesteśmy tutaj u siebie w domu, ale jesteśmy pielgrzymami do domu, jesteśmy w drodze do domu. Naszą ojczyzną jest wieczność z Bogiem, wieczność w szczęśliwości i spełnieniu wszystkich obietnic Bożych, w zamanifestowaniu się całej pełni zbawienia. A więc te wszystkie rzeczy, które Chrystus dla nas zdobył, większość z nich jest przed nami. Tutaj jedynie mamy przedsmak nieba, mamy tylko przedsmak uzdrowienia. Nie ma tutaj między nami nikogo, kto byłby doskonale zdrowy. Adaś leży w szpitalu, tak? Zmaga się z kamieniami nerkowymi. Ja jestem przeziębiony. I każdy z was coś ma. Chociaż wierzymy, że Jezus Chrystus umarł i uleczył nas z naszych chorób. Wierzymy, że Jego śmierć jest doskonałym odkupieniem duszy, ducha i ciała. Ale dzisiaj doświadczamy tego tylko jako zaczątek. Nie doświadczamy tego w całej pełni. Oczekujemy na pełnię, oczekujemy na czas, kiedy nasze ciała już nie będą chorować. Nie będzie żadnej choroby. Jezus Chrystus pokonał wszelką chorobę, ale to się jeszcze w pełni nie zamanifestowało. I ci wszyscy, którzy pletą o tym, że już dzisiaj tutaj na ziemi możemy doświadczać całej pełni uzdrowienia, są kłamcami. Przeczą rzeczywistości, przeczą nauczaniu Pisma Świętego. Sami nie są zdrowi. A innych tego nauczają, żeby byli zdrowi, jeśli tylko będą wierzyć i wyznawać i inne techniki stosować. Nie. Pismo Święte mówi nam, że Jezus Chrystus jest naszym zbawieniem i On leczy nasze choroby. On ratuje nas z różnych sytuacji. On, niestety mój głos słabiutko dzisiaj, Macieju, musisz się bliżej mikrofonu tutaj, kolumny przesunąć. Także żyjemy w czasie podróży do domu. Nie jesteśmy jeszcze w domu. Zdążamy do domu. I te wszystkie rzeczy związane z tą podróżą, apostoł Paweł uświadamia nam, że są przemijające i małżeństwo jest jednym z tych elementów. Małżeństwa nie zawieramy na wieczność, ale zawieramy je tutaj na ziemi. Tak długo jesteśmy związani ze sobą, póki nas śmierć nie rozłączy. Kiedy przychodzi śmierć, małżeństwo się kończy. i ono nie będzie trwało w wieczności. Tak jak niektórzy sobie wyobrażają, wiecie, tam na trawce koszyki, tam uczta, spotykamy się z naszymi najbliższymi i tak dalej, i tak dalej. To świadkowe bajki. W wieczności będzie Bóg naszym życiem, a my wszyscy będziemy Jego ciałem, będziemy wszyscy tak samo siebie miłowali, będziemy mieli do siebie taką samą doskonałą miłość. Więzy małżeńskie nie będą nas związały już tam, w niebie. To jest sprawa przejściowa, to jest sprawa przemijająca. I o tym mówiliśmy, o tym, że musimy też na to jako chrześcijanie patrzeć, że są rzeczy wieczne, są rzeczy nieprzemijające i tu powinny być nasze serca, tu musi być nasze zaangażowanie. Jeśli tak nie jest, to coś jest z nami nie tak. Jeśli jesteśmy podobni do tych ludzi, którzy w chrześcijaństwie upatrują lepszego życia tutaj na ziemi, to mamy inną Ewangelię niż tą, którą głosił apostoł Paweł. Apostoł Paweł mówi, że ze względu na Chrystusa przychodzi mu się zmagać z takimi problemami, przychodzi mu znosić takie prześladowania, przychodzi mu tak cierpieć, że mówi, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, to jesteśmy godni pożałowania i to jeszcze najbardziej ze wszystkich ludzi. Natomiast dzisiejsze chrześcijaństwo często jest prezentowane w taki sposób, jak zostaniesz chrześcijaninem, to wszystko będzie ci się tutaj na ziemi udawało. Będziesz szczęśliwy, będziesz wesoły, będziesz zdrowy, będziesz bogaty, będziesz super z Jezusem. Tak będzie, nie? Jest dobrze, ale z Jezusem, wow, to dopiero będzie, nie? Czyli Jezus jest taką dokładką do naszego życia, żeby było lepiej niż jest. Natomiast Biblia zupełnie coś innego mówi. Biblia mówi, że jesteśmy w marnym stanie, jesteśmy w tragicznym położeniu, zmierzamy do śmierci. Jezus jest naszym zbawieniem, Jezus jest naszym jedynym ratunkiem, jedyną nadzieją. I nie przychodzimy do Niego, żeby nasze życie stało się lepsze, ale przychodzimy w ogóle, żeby zyskać życie. Jesteśmy martwi bez Niego, jesteśmy zgubieni bez Niego, ale to życie nie na tej ziemi nie odbywa się, wiecie, w przyjemnościach i wygodach i dostatku i zaopatrzeniu we każdej jednej mierze. Otrzymujemy tyle, ile Pan Bóg nam wyznaczy w swojej mądrości, jednemu więcej, drugiemu mniej. Przechodzimy przez różne doświadczenia, różne problemy i oczekujemy doskonałości, która jest ściśle związana z naszym zmartwychwstaniem. To jest nasza nadzieja. Zewlec siebie całkowicie tego starego człowieka, opuścić ten grzeszny świat i wejść do jego wiecznego królestwa sprawiedliwości, pokoju, radości, szczęśliwości. I zanim dzisiaj zajmiemy się tym ostatnim elementem, ostatnią korzyścią, chciałbym jeszcze raz podkreślić kilka tutaj ważnych elementów całej tej naszej w samym tym naszym rozważaniu na temat stanu wolnego. W międzyczasie rozmawiałem z niektórymi z was, którzy są w stanie wolnym i dla tych, z którymi rozmawiałem, te rozważania wcale nie były zachęcające wielce, ani budujące, raczej przytłaczające, raczej pokazujące na coś, czego wy nie oczekujecie, czego wy nie doświadczacie, co dla was wcale nie jest tutaj jakąś zachętą, raczej odbieracie to jako coś, co może dotyczy kogoś, kto ma ten dar, ale wy tego daru nie macie. I no jest to, rozumiem, trudne dla tych wszystkich osób, które czują, iż są powołane do małżeństwa, które modlą się od lat może o męża czy żonę i nie mają tego męża i żony. I tego typu rozważania nie wydają się przynosić korzyści, chociaż mnie to dziwi, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że to właśnie jest słowo zachęty od Boga dla was, nie tylko dla was, dla nas wszystkich. Myślę, że wszyscy korzystamy z tej zachęty, która płynie z tych słów, ale w szczególny sposób winny być te osoby zachęcone do tego, by wykorzystywać ten czas jak najlepiej dzisiaj dla Pana. Jak najbardziej korzystać z tych możliwości, które dzisiaj mamy przez Boga, oczekując Jego czasu, jeśli taka jest Jego wola, jeśli takie jest Jego przysposobienie, jeśli takie jest Jego powołanie, że On jest mocen zrealizować to w waszym życiu. Trudno mi jest uwierzyć w coś takiego, że Pan Bóg powołał nas i przysposobił nas do małżeństwa i całe życie zamierza nas tego pozbawić. Jakoś nie bardzo mi się to mieści w moim zrozumieniu Boga, który daje ich cenie i wykonanie, który przysposabiając człowieka do czegoś, daje mu możliwość realizacji tego. Ja wiem, że to jest trudny temat i dzisiaj nie chcę w ogóle w to wchodzić, ale tylko to zaznaczam w tym kontekście, aby zachęcić was wszystkich, którzy wierzycie, że Bóg was powołał do małżeństwa, a nie jesteście w stanie małżeńskim, byście dobrze wykorzystali ten czas, który dzisiaj macie i nadal modlili się, nadal przygotowywali się, nadal byli otwarci na to, co Bóg jeszcze może uczynić w waszym życiu. W jakiejkolwiek mierze jako Kościół możemy być dla was zachętą, chcemy tym być, chcemy wam pomóc i też wy możecie nam pomóc, którzy jesteśmy w związkach małżeńskich, szczególnie tym, którzy mają małe dzieci. To naprawdę jest wielka pomoc, kiedy brat czy siostra przyjadą, zaoferują się, by zaopiekować się dziećmi. My od wielu z was tego doświadczyliśmy, kiedy nasze dzieci były małe. Siostry przyjeżdżały, opiekowały się dziećmi. Dla nas była to wielka pomoc. I mam nadzieję, że dla was była to też wielka radość bawić się z naszymi małymi dziećmi, jakby to były wasze dzieci. Może nie do końca tak, ale w jakiejś mierze możemy doświadczać wspólnie tej radości, możemy dzielić się tym, co mamy nawet w tej rodzinnej sferze. Tak? Więc tak jak wczoraj tutaj też rozmawialiśmy w trakcie tego naszego postu, że Kościół to społeczność braci i sióstr, których musimy się przełamywać. Musimy otwierać nasze serca przed sobą, nasze domy musimy otwierać przed sobą. Nie możemy zamykać się w naszych skorupach jakichś niepowodzeń, zranień, nieporozumień. Musimy to przezwyciężać. Te rzeczy pojawiają się, te rzeczy są niestety częścią naszej ziemskiej egzystencji, ale naprawdę musimy dokładać wszelkich starań, aby tworzyć Kościół, tworzyć ciało Chrystusa, w którym się wzajemnie miłujemy, w którym się wzajemnie wspieramy, w którym nie tworzymy klas, wiecie, tu jest klasa małżeństw, a tu jest klasa ludzi stanu wolnego. Nie, chcemy być razem, stać ramię w ramię, dzielić się tym, co mamy, zachęcać się wzajemnie. I to jest praca nas wszystkich. Jeżeli mamy takie oczekiwanie, że ktoś to za nas zorganizuje, to będziemy czekać do śmierci. A gdyby ktoś to zorganizował, to obawiam się, że wielu by się w to nie zaangażowało, bo nie chciałby być w czymś, co ktoś dla nich zorganizował. To jest jakaś taka dziwaczna cecha Kościoła, że wielu ludzi czeka z założonymi rękami, aż ktoś coś zorganizuje, a jak ktoś coś zorganizuje, to potem trzeba napędzać innych, żeby chcieli brać udział w tym, co zostało zorganizowane. Zauważyliście, że wielokrotnie tak się dzieje? Ludzie różne rzeczy organizują, a potem się martwią, kto na to przyjdzie, kto w ogóle z tego skorzysta. Dokładają starań, żeby kogoś tam wciągnąć, żeby przyszedł zobaczyć, uczestniczyć w tym, co oni zorganizowali. To chyba nie takiego kościoła chcemy i nie takiej organizacji szukamy. Mamy potrzeby, mamy możliwości i chodzi o to, żebyśmy uczyli, dokładali starań, żeby tym wzajemnie sobie usługiwać, wzajemnie się dzielić i wzajemnie korzystać z tego, co Pan nam dał jako Kościołowi, jako społeczności. I to jest praca nas wszystkich, bracia i siostry. Jeśli będziemy siedzieć z boku i narzekać i mówić, że nam tego czy tamtego nie dali, mamy jakiś pomylony obraz Kościoła. Kościół to ty, bracie i siostro. To nie pastor, to nie jakieś wybrane grono ludzi, którzy mają wszystko dla wszystkich organizować. Naprawdę, to my wszyscy stanowimy to ciało. My wszyscy mamy różne dary, my wszyscy wnosimy i my wszyscy budujemy. A więc z jednej strony apostoł Paweł pokazuje nam tutaj tą Bożą wizję dla ludzi w tych różnych stanach. Mówi tutaj oczywiście o małżeństwach i do tego tematu przejdziemy za chwilę, o tym, jakie są ich obowiązki, jakie są ich powinności, jakie są ich przywileje i jakie zagrożenia są w tym świecie dla małżeństw. Natomiast mówi też o osobach stanu wolnego i zachęca tych wszystkich, którzy mogą żyć w tym stanie, aby w tym stanie żyli. Oczywiście znalezienie się w stanie małżeńskim, czy bycie w stanie wolnym, automatycznie nie pociąga za sobą tych błogosławionych konsekwencji, o których Słowo Boże mówi. Wielu ludzi tego nie rozumie i wydaje im się, że jeśli tylko znaleźliby się w takim czy w innym stanie, a więc wielu małżonków mówi, o gdybym tylko był wolnym, a ci, którzy są wolni, o gdybym tylko był w związku małżeńskim, wydaje im się, że jakby się znaleźli tylko w jakimś innym stanie, to od razu by ich pragnienia i potrzeby były zaspokojone. O tym też mówiliśmy, że to wcale tak nie działa automatycznie, to wcale nie jest takie proste. Apostoł Paweł na przykład w tym fragmencie zakłada, że osoby stanu wolnego mogą całkowicie poświęcić się Panu. Nie mają tych wszystkich rozpraszających elementów, ale mogą całym sercem Jemu służyć. I powstaje pytanie, czy wszystkie osoby stanu wolnego całym sercem służą Panu? Czy wszyscy ludzie w Kościele, którzy są stanu wolnego, rzeczywiście całym sercem Mu służą, dlatego że są stanu wolnego? No obawiam się, że nie. Obawiam się, że to automatycznie nie działa. Stan wolny sprawia możliwość, daje możliwości, by poświęcić się rzeczom, którym nie są ludzie się w stanie poświęcić, jeśli nie są w stanie małżeńskim. Ale wielu ludzi stanu wolnego nie korzysta z tych możliwości. Są jeszcze bardziej zajęci niż małżonkowie. Mają tak wypełnione życie i są tak zabiegani, i są tak zmęczeni, i są tak obciążeni, że ludzie, to ja mam więcej czasu. Z trójką dzieci, i z żoną chorą, i z własnymi problemami, i ze zborem na głowie. Naprawdę, to nie jest automatyczne, musimy to rozumieć. To jest to, gdzie jest nasze serce. To jest to, gdzie my dążymy, jakie są nasze zdążności, jakie są nasze priorytety. A więc Paweł tutaj nie mówi o jakiejś magicznej regule, że jak staniesz się w takim czy w innym miejscu, to automatycznie tak to będzie działać. Nie, Paweł mówi o korzyściach, które płyną z tych stanów, natomiast my musimy wykorzystać te możliwości. My musimy dołożyć starań, aby dobrze wykorzystać to miejsce, w którym jesteśmy. I to tak naprawdę jest jego główna myśl przez cały ten rozdział. Paweł mówi do niewolników, że jeśli nawrócili się będąc niewolnikami, teraz nie muszą żyć, o czemu nie jestem wolny, o gdybym był wolny, to mógłbym służyć Panu i takie rzeczy. Nie, Paweł, jak jesteś niewolnikiem, to jesteś wyzwoleńcem Pana, służ Mu jako niewolnik, nie przejmuj się tym, że jesteś niewolnikiem, ale jeśli możesz zmienić ten stan, jeśli możesz być wolny, skorzystaj z tego. A więc on nie pokazuje, że stan niewolnicy to już jest jakiś gorszy rodzaj chrześcijaństwa, który uniemożliwia bycie chrześcijaninem i służeniem Panu. Nie, mówi służ swojemu Panu tak, jakbyś Jezusowi służył i wiedz, że otrzymasz za to zapłatę. Zobaczcie, w każdym stanie, w którym się znajdujemy, jeśli serce jest we właściwym miejscu, jeśli zrozumienie panowania Chrystusa jest w naszym życiu, możemy Mu służyć, możemy Go wielbić i możemy doświadczać błogosławieństwa i wiecznej, oczekiwać wiecznej zapłaty. Pytanie jest tylko, gdzie są nasze serca, na ile my faktycznie poważnie traktujemy Jezusa jako Pana naszego życia, a na ile są to słowa, które wypowiadamy w religijnych uniesieniach. Ten piąty element, ta piąta korzyść, o której chciałbym mówić i ta ostatnia, czwarta i ta piąta mogą nam się wydawać jako takie już dodatki, jako nie takie wyraźne korzyści, ale myślę, że patrząc na nie z pewnej perspektywy możemy dostrzec w nich korzyść stanu wolnego. Ta piąta korzyść wynika z faktu, iż wielu ludzi tego nie rozumie, i wielu ludzi na to nie jest gotowych, że małżeństwo to jest sprawa na całe życie. Że jak się już powie tak, to nie ma odwrotu. I to jest coś, co ludzie stanu wolnego muszą rozważyć. To nie jest pochopna decyzja. To nie jest coś, że ach, on taki fajny, on taki sympatyczny, on taki miły. Znamy tę historię. a potem jak już się weźmie za swoją żonę, to się okazuje, co to za brudne gacie i śmierdzące skarpety i nudziarz i tak dalej, i tak dalej. A był taki wspaniały, był taki miły, kwiaty codziennie, a potem nie ma kwiatów cały rok. Na Dzień Kobiet nawet zapomniał. Łatwo jest namalować, wiecie, taki bajkowy obraz. A miłość, mówią, jest ślepa. Nie widzi tych wszystkich rzeczy. Tutaj siostra opowiadała nam, jak sobie wzięła takiego męża i przez całe lata potem męczarnia. Mówi, taki diabeł się okazał, taki tyran, a taki był wspaniały przed ślubem, tak się pięknie uśmiechał, tak się przymilał, taki był ho, ho, ho, ho, ho. Do momentu, do czasu, kiedy wyszło szydło z worka. A więc musimy sobie zdawać sprawę, że małżeństwo to jest droga bez odwrotu. Jak już wejdziesz, to już musisz z tym żyć. I nie ma wyjścia, nie ma odwrotu. Wiersz 39, 7 rozdziału mówi tak. Żona związana jest prawem do tego czasu, dopóki żyje jej mąż. Jeśli jednak umarłby jej mąż, jest wolna, by wyjść za mąż za kogo chce, byle tylko w Panu. A więc ten fragment jednoznacznie stwierdza, że małżeństwo trwa tak długo, jak małżonkowie żyją. I żona jest związana ze swoim mężem aż do śmierci tego męża. Dopiero kiedy on umrze, jest wolna, jeśli chce, by zawrzeć kolejny związek. Chociaż Paweł dalej dodaje, ale moim zdaniem lepiej jak pozostanie w tym stanie, w którym jest. Niech się tak nie spieszy z zawarciem kolejnego. Słyszałem taką historię, jak jedna siostra, nie wiem, czy to było na pogrzebie, czy przed pogrzebem swojego męża, modliła się i mówiła, Panie Boże, dziękuję, że zabrałeś mojego męża do siebie i że już mi przygotowałeś następnego. I to brzmiało tak, jakby już nie mogła się doczekać, żeby tamten odszedł, bo już tutaj był lepszy w kolejce. Możemy se żartować, możemy różne śmieszne historie opowiadać, ale niestety rzeczywistość wokół nas i rzeczywistość w Kościele dzisiaj, w kościołach, jeśli chodzi o kwestię takiego podejścia do małżeństwa jako nierozerwalnego związku, jest kwestią, która wzbudza wielkie emocje, prowadzi do różnorakich dyskusji i, jak wiecie, są różnego rodzaju pozycje, jeśli tak mogę powiedzieć, które ludzie zajmują w tej kwestii. I moim pragnieniem jest, abyśmy ponownie przyjrzeli się temu, co Słowo Boże ma do powiedzenia na te tematy i abyśmy rozważyli ten trudny temat w dwóch, jakby zwracając ciągle uwagę na dwie rzeczy. Na to chciałbym tym razem zwrócić waszą uwagę. Zastanowić się nad tym wszystkim, co jest jednoznaczne. Nad tym wszystkim, co jest pewne, co jest tak i amen, co do czego nie ma wątpliwości. A z drugiej strony spojrzeć na te wiersze, na te fragmenty, które pozwalają na... są tam możliwe różne interpretacje. Są tam możliwe, można to tak rozumieć, można to tak rozumieć. Ale bardzo często, jeśli nie w każdym jednym przypadku, jest pewien znak zapytania nad tym, czy taka interpretacja jest tak i amen, ale właśnie jest to jakaś szara strefa. Jest to pewien grunt niepewny. Jest to grunt, na którym jeśli chcemy, możemy tam stanąć i powiedzieć, ja to widzę w tym fragmencie, ale to nie jest jednoznaczne, to nie jest takie proste, to nie jest takie, wiecie, taki amen. Tylko to jest takie, no, może tak, może nie. Jedni mówią tak, inni mówią inaczej, jeszcze inni mówią całkiem inaczej. Są miejsca, do których jest 10 interpretacji i nie ma pewności tak naprawdę, co tutaj jest powiedziane. I pytanie jest, czy chcemy na takich miejscach się oprzeć i czy chcemy na takich miejscach budować nasze zrozumienie i naszą praktykę, czy chcemy odnieść się do tych trudnych miejsc, wątpliwych miejsc, przyglądając się różnym możliwościom interpretacji, ale jednak sprowadzając to do tych miejsc, które są jednoznaczne, do tych miejsc, które bez wątpliwości nas czegoś nauczają. Moim zdaniem jest to bezpieczna droga, jest to słuszna droga. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, zajmując się problemami takimi, co do których ludzie mają różne zdanie, w liście do Rzymian w 14 rozdziale, mówi o tych, którzy jedzą pewne rzeczy i o tych, którzy nie jedzą pewnych rzeczy. W tamtych czasach to był problem mięsa, które kupowano w świątynnych jatkach. Najpierw te zwierzęta były zabijane w pogańskich świątyniach i później to mięso sprzedawano w przyświątynnych sklepikach. I niektórzy chrześcijanie mieli wątpliwości co do jedzenia takiego mięsa. Mówili, przecież to mięso było na pogańskim ołtarzu. Ono było ofiarowane jakiemuś bożkowi. A byli inni chrześcijanie, którzy mówili, mięso to tylko mięso, a bożek to tylko bożek, nie ma tego bożka. To ludzie sobie go wymyślili, ludzie sobie go wystrugali z drewna, z kamienia. To już nie ma żadnego bożka. To tylko mięso. Kupowali i jedli. A inni się bali tego zjeść. I apostoł Paweł, co ciekawe, jednoznacznie nie stwierdza w tym fragmencie, że słuchajcie, nie bójcie się, jedzcie wszyscy. Albo mówi, a lepiej, żeby nikt nie jadł. Nie, on czegoś takiego nie mówi. Natomiast podaje tutaj pewną bardzo ważną zasadę. W wierszu 22 mówi, przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie potępia siebie samego za to, co uważa za dobre. Tutaj w naszym przekładzie brytyjskim jest, kto nie osądza samego siebie, ale tam jest słowo, które można tłumaczyć, kto potępia samego siebie. I moim zdaniem taki jest sens, że ktoś może uważać, że coś jest dobre i może w ten sposób ściągać na siebie samego potępienie. Mając przekonanie w jakiejś sprawie, oczywiście to Paweł mówi w kontekście tych wszystkich, którzy mogą być tym zgorszeni, którzy mogą w ten sposób zostać w jakiś sposób zranieni. Ale w wierszu 23 jednoznacznie stwierdza, ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. I tutaj dla mnie jest pewna wskazówka co do tych wszystkich kwestii, co do których nie mamy pewności, co do których mamy wątpliwości, co do których możemy wejść w pewną szarą strefę i narazić się na przestąpienie Bożych przykazań, narazić się na posunięcia, które okażą się zgubne w skutkach. I opierając się na tej zasadzie, chciałbym, abyśmy przyglądali się tym właśnie różnym miejscom odnoszącym się do sfery małżeństwa, ewentualnych sytuacji, w których małżeństwo się rozpada i tego, co dalej. takich sytuacjach. To, co tutaj w tym pierwszym fragmencie, który czytaliśmy z 39 wiersza 7 rozdziału listu do Koryntian, jasno wynika, to to, że małżeństwo jest związkiem trwałym, nierozerwalnym i tylko śmierć może ten związek rozwiązać. To samą naukę apostoł Paweł podaje w 7 rozdziale listu do Rzymian. Od 1 wiersza mówi tak: czyż nie wiecie, bracia, bo mówię do znających prawo. I tu odnosi się do prawa żydowskiego, do prawa zapisanego w dekalogu i rozszerzeniu dekalogu w księgach mojżeszowych, księgach prorockich. Czy nie wiecie, bracia, bo mówię do znających prawo, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem. A jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża. Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazwana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, ten pierwszy mąż, jest wolna od tego prawa, także nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny. No to jest jednoznaczne. To są fragmenty, na których możemy pewne pewniki, to takie masło maślane, tak? To są fragmenty, na których możemy zbudować pewne bezpieczne granice. I te dwa fragmenty, które przeczytałem z listu do Koryntian z 7 rozdziału i tutaj z listu do Rzymian z 7 rozdziału również, pokazują, iż śmierć jednego z małżonków jest klarownym, jednoznacznym powodem, by zawrzeć kolejny związek małżeński, jeżeli ktoś tego chce. Inne przyczyny, o których będziemy mówili, o których Pismo wspomina i o których mówi w moim zdaniem w niezbyt do końca klarowny sposób, ale one są i chcemy się im uczciwie przyjrzeć. Inne przyczyny, takie jak niemoralność czy opuszczenie przez niewierzącego małżonka, z pewnością stanowią powód do rozwodu, stanowią powód do separacji. To nie ulega wątpliwości. To, co ulega wątpliwości, to to, czy osoby rozwiedzione mogą zawrzeć kolejne związki. Tu już są poważne wątpliwości i tu już są poważne dyskusje. I znawcy języka oryginalnego też mają inne zdanie. Chociaż wielu z nich mówi tak, jakby było tylko jedno zdanie, co nie jest prawdą. Tym tematem zajmowaliśmy się 7 lat temu. I przez te 7 lat miałem okazję z wieloma ludźmi rozmawiać, dyskutować, rewidować swoje poglądy, rewidować te różne inne stanowiska, które ludzie mi przedstawiali. Czytałem książki w tym temacie i przyglądałem się słowom ludzi, którzy mają dużo większą wiedzę niż ja. Ale to, do czego dochodzę w tych swoich rozważaniach i w tych swoich dyskusjach, to to, że bardzo często argumentacja jest zbudowana na stwierdzeniu, że coś jest pewne, kiedy to wcale nie jest pewne. Albo że ktoś uważa, że to powinno być tak czy inaczej rozumiane, kiedy wcale nie ma takiej pewności, że to tak czy inaczej będzie, może być rozumiane. I okazuje się, że jest kilka różnych możliwości rozumienia tego i do końca nie mamy pewności, która z nich jest prawdziwa. I myślę, że w taki sposób musimy do tego podejść. Nie teraz, żeby stanowczo przyjąć taką czy inną pozycję, która nam najbardziej odpowiada, ale uczciwie przyjrzeć się tym trudnym miejscom i rozważyć, jak to możemy rozumieć. I okazuje się, że można rozumieć to tak, i tak, i tak, i tak. I teraz pytanie, co my z tym zrobimy? Czy my się na tym oprzemy, co nam najbardziej odpowiada? Czy odniesiemy to do tych wszystkich miejsc, które nam coś mówią jednoznacznie? W Ewangelii Mateusza, w 19 rozdziale, Pan Jezus prowadzi dyskusję z faryzeuszami, którzy przychodzą, szukając po raz kolejny jakiegoś powodu do zaatakowania Jezusa, oskarżenia Jezusa, i pytają Go o te kwestie związane z małżeństwem, z rozwodem. I nie będziemy dzisiaj tego fragmentu rozważać, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, w jaki sposób uczniowie zareagowali po tym, co Pan Jezus powiedział na temat tego, że na początku tak nie było, jak teraz jest, gdyż wiadomo, czasy idą do przodu, ludzie się rozwodzą, ludzie robią różne rzeczy, i Pan Jezus mówi, na początku tak nie było, na początku Bóg złączył mężczyznę z kobietą, tych dwoje miało stanowić jedno, i co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozłącza. I Pan Jezus tutaj mówi o pewnym wyjątku, chociaż ten wyjątek też jest bardzo dyskusyjny, ale ten wyjątek tam się pojawia, związany z wszeteczeństwem. I uczniowie, kiedy słuchają tego, jak Pan Jezus podkreśla tą nierozerwalność małżeństwa, w wierszu 10 reagują: jeśli tak ma się sprawa mężczyzny z jego żoną, to lepiej się nie żenić. Co oni w tych słowach mówią? Zakładają, myślę, obserwując też wokół siebie świat, że nie wszystkie małżeństwa są szczęśliwe, że nie wszystkie małżeństwa są udane, że wielu ludzi żyją jak pies z kotem. I faryzeusze szukali wyjścia z tych sytuacji. Pytają, czy można dla każdej przyczyny się rozwieść. Kiedy jest źle, kiedy coś nie pasuje, kiedy już ona mi się nie podoba, kiedy inna mi się bardziej podoba, kiedy słabo gotuje, kiedy nie chce się ze mną regularnie kochać, cokolwiek, jakiekolwiek mieli pomysły, powody, mówi, czy można się rozwieść. No? Oni tego szukali. A Jezus daje im odpowiedź, która wskazuje na to, że to jest związek dwojga ludzi, których Bóg złączył w jedno, i człowiek niechaj tego nie rozłącza. I uczniowie mówią, no to jeżeli tak jest, że to już jest na całe życie, już nie ma możliwości wyjścia, to chyba lepiej w ogóle w to nie wchodzić. Bo jakby można było w to wejść, a potem w razie czego, jak nie zadziała, to się można rozstać, no to okej, nie? Popróbujemy, jak się uda, to się uda, jak się nie uda, no to trudno, się rozejdziemy, papa, będziemy przyjaciółmi. To jest filozofia tego świata. I to tak, to nie to, że to dzisiaj tak ludzie myślą. To od wieków ludzie tak myślą. Jak mi to pasuje, jak mi to odpowiada, jak mi jest dobrze, no to ja w tym jestem, to wchodzę w to, bo korzystam z tego. Ale jak mi jest tym źle, jak teraz ktoś, kto miał się mną opiekować, dokucza mi i sprawia mi przykrości i nie chce ze mną rozmawiać i ciągle się napusza i ciągle się zajmuje swoimi sprawami, a dla mnie nie ma czasu i tak dalej, to po co mi to wszystko? To co ja będę się z tym męczyć? Przecież Bóg nie chce, żebyśmy się męczyli, prawda? Czy Bóg chce, żebyśmy się męczyli? No przecież Bóg nas kocha, Bóg nie chce, żebyśmy się męczyli. I taką logiką ludzie dochodzą wniosku, że trzeba skończyć z tym. Ale Pan Jezus mówi, tak nie jest. I co Bóg złączył, człowiek tego niechaj nie rozłącza. I wtedy uczniowie mówią, jeśli to jest tak poważna sprawa, jeśli to jest tak nierozerwalna kwestia, to chyba lepiej w ogóle w to nie wchodzić, lepiej w ogóle się nie żenić. I to jest to, na co wierzy apostoł Paweł też w tamtym fragmencie, w 7 rozdziale listu do Koryntian, zwraca uwagę. Musimy być świadomi, że małżeństwo to nie jest coś, z czego łatwo się jest wykaraskać. Coś, co po prostu jak nie zadziała, jak ci się nie spodoba, jak ci się znudzi, jak się tym zmęczysz, albo będzie trzeba opiekować się sparaliżowanym mężem do końca życia, albo żoną, albo innymi problemami się zajmować, to sobie po prostu uciekniesz od tego. Nie, nie ma ucieczki. Na dobre i na złe. W zdrowiu i w chorobie. W każdym czasie, jaki przyjdzie ci z nim żyć, masz z nim żyć. Oczywiście, jeśli ktoś dopuszcza się jakiegoś ciągłego, bezecnego życia, gdzieś tam sobie chodzi na lewo i na prawo, ja rozumiem, że są sytuacje, kiedy nie można tego znosić i kiedy musi być separacja, kiedy musi być rozwód. Kiedy mąż tłucze żonę i zagraża jej życiu i bezpieczeństwu, bije dzieci, w jakikolwiek sposób maltretuje i znęca się, czy są różne sytuacje, w których zrozumiałe jest, że trzeba się oddzielić od takiego człowieka. Kiedy żona bije garkami po głowie i wyrabia codziennie jakieś nie wiadomo straszne rzeczy, no czasami trzeba się zastanowić, czy nie lepiej się oddzielić troszkę na jakiś czas, tak? Czy kiedy niewierząca strona, tak jak Paweł pisze w 7 rozdziale listu do Koryntian, postanawia opuścić i nie będzie z nami dyskutować, i nie będzie, możemy ją prosić, możemy tłumaczyć, ona nie chce z nami być. Po prostu uważa, że jesteśmy stuknięci na punkcie Jezusa, i ona z takim człowiekiem nie chce żyć. I zostawi cię, odejdzie. I Paweł mówi, w takich sytuacjach brat czy siostra nie są niewolniczo związani. Nie musisz za nimi biec i trzymać ich i nie puścić ich. Są sytuacje, w których niestety następuje rozpad małżeństwa. Z różnych przyczyn. I to jest tragedia i Bóg tego nienawidzi. Wyraźnie Bóg mówi, że nienawidzi rozwodu, ale dochodzi do takich sytuacji, dochodzi do takich dramatów. I tak jak życie małżeńskie dla wielu ludzi jest strasznym dramatem, tak samo życie takich ludzi, którzy przez coś takiego przeszli, jest strasznym dramatem. I moim zdaniem problemem Kościoła jest chęć rozwiązania tych wszystkich problemów w łatwy sposób. Jest chęć znalezienia jakiegoś sposobu, który pomoże ludziom czuć się lepiej, nie cierpieć, nie znosić tych problemów. Musimy zadać sobie pytanie, czy to jest Boża droga. Czy rzeczywiście to jest droga podążania za Jezusem Chrystusem? Czy raczej podążanie z Nim i utożsamianie się z Nim bardzo często nie wiąże się z tym, że bierzemy na siebie swój krzyż, że cierpimy, że umieramy, że doświadczamy różnego rodzaju zmagań w wyniku grzeszności, która jest w tym świecie, w wyniku tragedii, które dzieją się w tym świecie. I nie ma łatwych rozwiązań, nie ma łatwej ucieczki od takich sytuacji. Jeśli chcemy znaleźć łatwą ucieczkę, obawiam się, że musimy złamać Boże Słowo. Obawiam się, że musimy nadać naszą jakąś interpretację tym szarym strefom. Poszukać właśnie takich miejsc, które nie są jednoznaczne i w nich znaleźć sobie jakieś rozwiązanie, które nam będzie pasowało. I to jest bardzo niebezpieczna droga. Zauważcie, że w ostatnim wierszu, przepraszam, w 38 wierszu, na tym się już zatrzymamy, to tylko ostatnia myśl. W tym 38 wierszu, to jest temat, który miałem poruszyć, ale już nie zdążę. W tych wcześniejszych wierszach apostoł Paweł jeszcze tutaj dotyka, może króciutko tylko powiem, już nie będę wracał do tego tematu, bo to jest jakby temat, który tak jest poza naszym dzisiaj zasięgiem. W tamtym czasie, w tamtym społeczeństwie często rodzice decydowali o tym, czy ktoś wstąpi w związek małżeński, czy nie, i z kim wstąpi w związek małżeński. I Paweł tutaj, mówiąc o tych wszystkich przywilejach stanu wolnego, zwraca się w tych wierszach od 36 do 38 do ojców. W naszym przekładzie tego nie widać, w niektórych współczesnych przekładach to jest zupełnie zatuszowane albo zmienione, o dziwo, szczególnie w przekładzie Piotra Zaręby. Jak tam przeczytacie, jak Piotr Zaręba to przetłumaczył, albo może wam przeczytam, bo mam tu jego przekład. Przeczytam wam, jak on to przetłumaczył, żebyście zobaczyli. I patrzcie na swoje przekłady i zobaczcie, jaka jest różnica, jak Piotr Zaręba to oddał w tym najnowszym swoim przekładzie. A jeśli ktoś uważa, że postępuje niestosownie względem swojej dziewczyny, bo bardzo jej pragnie i jest przekonany, że ma się z nią ożenić, niech to uczyni, nie zgrzeszy. Kto jednak postanowił w swoim sercu, mocno i bez przymusu, a panuje nad swoją wolą i rozstrzygnął to już w swoim sercu, że pozostawi swą dziewczynę w dziedzictwie, dobrze czyni. Tak więc kto poślubia swoją dziewczynę, dobrze czyni, a ten, kto nie poślubia, lepiej czyni. Zastanówcie się, naprawdę nie mam czasu, żeby to robić z wami teraz, ale zastanówcie się nad tym, co tutaj jest powiedziane. Żeby nie poślubiać swojej dziewczyny, że to będzie lepsze niż ją poślubić. To jest dziwne, co tutaj zostało zrobione z tym tekstem. Tak naprawdę, jak popatrzycie na swoje przekłady, jeśli nie macie tego, w tamtym fragmencie apostoł Paweł mówi, skieruje te słowa do ojców swoich córek, które są dziewicami. On wcześniej zaczyna temat o osobach dziewiczych i przechodzi teraz do tego tematu ojców, którzy decydowali o tym, czy córka może wyjść za mąż, czy nie. Czy on może ją wydać na komuś, czy też nie. I do nich kieruje to samo wezwanie co do tych osób. I mówi, ojcowie, jeżeli wy bez przymusu, nie to, że ją zmuszacie, jeżeli postanowiliście w swoim sercu, żeby ją zachować w takim stanie dziewiczym i tutaj nie ma jakichś przeciwwskazań, tak? Ona nie ma jakiegoś mężczyzny, ona nie to, że ona chce wejść w związek małżeński, bo wtedy to wiecie, tam się nie pytano córki, po prostu wydawano ją za mąż i tyle. To ojciec decydował, to matka decydowała. I on mówi, jeżeli możecie postanowić w sercu i tu nie ma jakiegoś przymusu, nie ma takiej sytuacji, w której ona musiałaby wyjść za mąż, zachowajcie ją w stanie dziewiczym. I to, mówi, jest lepsze dla niej, ze względu na te wszystkie korzyści, o których wcześniej mówił. Natomiast, mówi, w sytuacji, w której ona chce wyjść, czy chcecie ją wydać, nie zgrzeszycie, możecie to zrobić. Więc znowu, Paweł nie zakazuje ojcom wydawać swoich córek za mąż, ale mówi, rozważcie to. Tak samo jak do tych osób się zwraca, by oni to rozważyli, tak samo zwraca się do ojców, by oni też się nad tym zastanowili i nie wydawali swoich córek tylko dlatego, że już przekwita. Tam używa takiego określenia, że staje się już osobą dojrzałą i to w myśleniu Żydów było wtedy, kiedy miała 20 lat, 18-20 lat i wtedy ojcowie wydawali już za mąż. Jak już miała 18-20 lat, to już Żyd patrzył, trzeba naszą córkę oddać, tak? To było myślenie, a Paweł mówi, nie, spokojnie, zatrzymaj się, nie idź tym torem. Jeżeli nie ma przymusu, nie ma konieczności, jeśli ona ma ten dar, jest w stanie żyć w takim stanie, zachowaj ją w tym, okej? Okay? Tak tutaj pokrótce już mówię, troszkę czas mnie goni. Natomiast jeszcze chciałem tylko na koniec, na wiersz 38 zwrócić uwagę, właśnie to, co tutaj Paweł kończy to. Mówi tak, kto poślubia swoją pannę, to w naszym języku brzmi tak, jakby on miał się z nią poślubić, a tu chodzi, to wydaje ją, tak? Kto pozwala jej zawrzeć związek małżeński. Kto poślubia swoją pannę, czyni dobrze, a kto nie zaślubia, czyni lepiej. I tutaj Paweł, zobaczcie, i to cały ten rozdział jest tak zbudowany. Mówi, jak zrobisz tak, to dobrze, nie zgrzeszysz. Ale, słuchaj, jest jeszcze lepsza droga, jest jeszcze coś lepszego. Zauważyliście? To w całym tym fragmencie tak Paweł o tym powtarza. Mówi, to jest dobre, to nie jest nic złego, ale to jest lepsze. Okay? I myślę, że tutaj jakby jest coś, co też powinno być w naszych sercach. Taka postawa, takie podejście do życia. To jest dobre. To nie ma grzechu, jeżeli to zrobię. Wielu ludzi to, czy jak to zrobię, to będzie grzechem. Pytanie jest, czy to jest najlepsze, co możesz zrobić. To nie jest grzechem, że zrobisz to czy tamto. Pytanie jest, czy to jest wolą Bożą. Czy rzeczywiście to jest to, co Bóg dla ciebie chce. Są rzeczy dobre, to znaczy nie są to rzeczy grzeszne, nie są to rzeczy złe, ale są rzeczy lepsze. I tu jest myślę, główny przekaz tego fragmentu całego. Szukanie w naszym życiu tego, co jest lepsze. Nie zatrzymywanie się tylko na tym poziomie, co nie jest grzechem, co nie jest złem, ale szukanie tego, co naprawdę jest lepsze w oczach Bożych, co się podoba Bogu, co wywyższa Boga, co chwali Boga. Szukanie tego, co jest lepsze. Tragedią jest to, że dzisiaj właśnie w chrześcijaństwie nie tylko jest, to się nie zatrzymuje na tym poziomie, to schodzi niżej. I chrześcijanie mówią, wątpliwości czy pewność? Pewność oczywiście jest lepsza, ale jeśli coś jest wątpliwe, to jeszcze jest tutaj miejsce na poruszanie się. To schodzi jeszcze niżej. Szara strefa czy światłość? Czy chodzimy w światłości i w tym, co jesteśmy pewni, że podoba się Bogu, w tym, co wierzymy, że jest jasno objawioną wolą Bożą, czy jesteśmy gotowi żyć w szarej strefie, w której poruszamy się z niepewnością, stawiamy kroki, mając nadzieję, że nie wpadniemy w jakieś błoto, ale nie mamy pewności. To jest coś, nad czym chciałbym, żebyśmy myśleli i też w świetle tego dalej o tym rozmawiali i przyglądali się tym trudnym miejscom. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które dałeś nam, abyśmy nie chodzili w ciemności, ale przyznajemy, że są miejsca, są sprawy, są sytuacje, które są tak trudne, są tak pogmatwane, są tak zniszczone grzechem i ludzką nieprawością, że gdzieś zmagamy się z odpowiedziami i nie chcemy być ludźmi, którzy ustanawiają prawo, które jest naszym prawem. Nie chcemy być ludźmi, którzy wychodzą poza Twoje słowo i nakładają na ludzi ciężary, które są ponad ich siły, ale chcemy szukać, Panie, w Twym słowie Twojej drogi. Chcemy znaleźć te miejsca, w których możemy bezpiecznie postawić naszą nogę, wiedząc, że stoimy na skale, stoimy na niezłomnej prawdzie. A to wszystko, w czym mamy wątpliwości, to wszystko, w czym gdzieś pojawiają się jakieś pytania, chcemy to ostrożnie rozważać, chcemy przyjrzeć się za i przeciw i to uczciwie przedstawić tym wszystkim, którzy są w tych różnych trudnych sytuacjach, aby z Twoją pomocą mogli zdecydować i wielbić Ciebie, i nie żyć w ciągłej niepewności, nie żyć w ciągłym poczuciu winy, nie żyć w jakimś stanie, w którym te rzeczy ich obciążają, niszczą ich życie. Panie, modlimy się o Twą łaskę i pomoc. Proszę szczególnie, dopomóż mi to właściwie rozumieć, właściwie to szczerze, uczciwie przedstawić. Zachowaj, Panie, od stronnictwa wynikającego z jakichś moich nastawień czy przekonań, ale pomóż mi uczciwie to zbadać i przedstawić braciom, siostrom. I daj nam wszystkim też łaskę, byśmy o tym umieli rozmawiać, i też pomóc tym wszystkim osobom, które znajdują się w tych sytuacjach. Prosimy, Boże, dopomóż nam. Chcemy Ciebie wielbić, chcemy się Tobie podobać, chcemy chodzić Twoją drogą. Dopomóż nam, prosimy. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Jesteś, co uczyniłeś dla nas, do czego powołani jesteś. Panie, chcemy się modlić wspólnie do Ciebie, prosząc Cię, Panie, te wszystkie osoby stanu wolnego, te wszystkie osoby, Panie, w małżeństwach. Panie, bo mamy ukryty skarb w niebie, to jesteś Ty, Panie Jezu, i prosimy Cię, abyś nas pobudzał do tego, aby przychodzić do Ciebie ze wszystkim, by odkrywać, Panie, to całe bogactwo, które masz dla nas ukryte w niebie, wszystko to, czego oczekujemy, Panie, co nam już objawiłeś i wszystko to, co mamy, Panie, prawo, Panie, i taką nadzieję oczekiwać, Panie, bo Twoje obietnice są wspaniałe i pobudzaj nas, Panie, do tego, żeby rozmyślać o tym, co w niebie, Panie, co w górze, co przed nami. Położyć całą nadzieję w Tobie, Panie, i tak wierzę, że w tym jest właśnie całe błogosławieństwo, które masz dane dla nas. Otóż wierzę, że powołałeś, Panie, Twoje dzieci do tego, aby żyły, Panie, w takim pokoju, w takiej wolności, Panie, bez kajdan, bez tych różnych wyobrażeń, które mamy. Panie, lecz nas z tego wszystkiego i tak naprawdę dopomagaj nam, aby przychodzić do Ciebie, by te wszystkie, Panie, skarby. Panie, dzięki Ci za tą pewność zbawienia, którą mamy w Tobie, za tą, Panie, radość, Panie, za tą, za to, że możemy wychwalać Cię, Panie, z głębi serca, za to, co Ty uczyniłeś, Panie, bo w tym nasza nadzieja, Panie, w tym, co Ty uczyniłeś, w Twoich uczynkach, w Twoim, Panie, dziele, które na krzyżu nam objawiłeś, Panie, w tym cała jest nasza nadzieja. Pobudzaj nas do tego, Panie, drogi Jezu. Ale to namaszczenie, które macie od świętego, pouczy was o wszystkim. Panie, Twoje słowo mówi, że litera zabija, a duch zaś ożywia. Dlatego tym bardziej, Panie, prosimy Cię o tego Ducha Świętego. Tego Ducha Świętego, który otworzy nasze oczy i uszy te duchowe, abyśmy mieli właściwe poznanie i byli ludźmi wolnymi. Chcemy prosić Cię o tę łaskę, aby prawda, Twoja prawda nas uwolniła, wyzwoliła, żebyśmy byli wolnymi ludźmi, prawdziwie i właściwie interpretującymi Twoje słowo. Panie, nie chcemy być ludźmi chwiejnymi, ale prawdziwie podążającymi za Tobą i znającymi Twoją naukę, tak jak Ty to, Panie, zaplanowałeś. Tak jak Ty to zaplanowałeś. Dlatego prosimy Cię o tę łaskę, aby Duch Święty był naszym Panem, żebyśmy umieli podążać za tym głosem. Umieli właściwe poznanie zrozumieć. Bądź przez to się, Panie, wywyższony. Amen. Panie, nie ma między nami nikogo na tyle mądrego, żeby móc pokierować życiem drugiego człowieka. Nikt z nas nie rości sobie prawa do tego, by znać jedynie objawioną prawdę i nakładać jej ciężar na innych ludzi. Ale słowo, które Ty głosiłeś, jest prawdą. I świadczy o tym Ojciec w niebie, świadczy o tym Pan Jezus i Duch też świadczy o tym, że to jest prawda. Daj nam, Panie, takie serca, które z pokorą będą umiały przyjrzeć się tej prawdzie i powiedzieć amen. Znaleźć w Słowie Twoim światło dla naszego życia. Panie, daj nam też taką pokorę, żebyśmy nie wynosili się ponad to, co Słowo Twoje mówi. Choćby świat nas pouczał, nasze ciało w każdej komórce mówiło nam, że tak jest lepiej, to daj nam się trzymać Słowa Twojego. Słowo Twoje nie jest zmienne, nie jest relatywne. Ono mówi to, co mówi. Panie, daj nam tylko tą pokorę, żeby to dostrzec i wykonać. Amen. Amen. Nie zapominaj, synu, mej nauki i niech we serce przestrzega mych przykazów, bo one przedłużą Ci dni i lata życia, na pewno pogłębią Twój pokój. Niech Cię nie opuszcza łaska ani prawda. Zawiąż je sobie na szyi, wypisz na tablicy swego serca. A znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga oraz w oczach ludzi. Zaufaj Panu z całego swego serca. Nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swych drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana oraz stronie od zła. To przyniesie uzdrowienie Twojemu ciału, przywróci rzeźkość Twoim kościom. Tak, Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś tym dobrym doradcą, cudownym doradcą, tym, który ma słowo żywota, ten, który ma słowo prawdy. Panie, tak bardzo chcemy ufać Tobie z całego serca, nie sercem głowicznym, ale z całego serca ufać Tobie, bo Ty, Panie, masz słowa żywota. Ty, Panie, nam mówisz, abyśmy pamiętali o tych drogach, bo Ty będziesz prostować nasze ścieżki. Dlatego prosimy Cię, Panie, o łaskę, abyś dał nam serce mądre, abyśmy mogli kroczyć ścieżkami prawości, drugą prostą. Abyś, Panie, dał nam Ducha swego, abyś przez swego Ducha dawał nam mądre rady i kierował nami zawsze po swych ścieżkach. A to Cię, Panie, prosimy w Twoim świętym imieniu, Panie Jezu. Amen. Panie nasz, dziękujemy Ci i wielbimy Ciebie za ogrom Twojej miłości wobec nas, grzeszników, za ogromną łaskę, którą nam darowałeś, nie poczytując nam naszych win, naszych nieprawości, ale wziąwszy je na siebie, zgładziłeś nasz grzech, obmyłeś nas z naszych win, oczyściłeś z wszelkiego brudu i przyodziałeś nas czystą szatą Twojej sprawiedliwości. Panie, wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie za to, że zapłaciłeś niewymowną cenę cierpienia, śmierci zamiast nas, To my, Panie, odwróciliśmy się od Ciebie. To my, każdy z nas, zbłądziliśmy na własną drogę. To my byliśmy jak owce, zagubieni, bez pasterza, bez nadziei, w niewoli grzechu, pod władzą szatana, w nieprzyjaznym świecie, który jest wrogi Tobie. Dziękujemy, że nas znalazłeś. Panie, dziękujemy, że Twoja światłość zajaśniała nad nami, że otworzyłeś nasze ślepe oczy i pozwoliłeś nam ujrzeć nasz własny tragiczny stan i naszą wielką potrzebę Twojego ratunku, Twojego zbawienia, że dałeś nam łaskę ukorzyć się przed Tobą i przyjść do Ciebie z uniżonym sercem, błagając, byś się nad nami zmiłował, byś nas ratował, byś nas zbawił. Panie, wielbimy Ciebie, że odpowiedziałeś na naszą modlitwę, że zdjąłeś nasz pokutny wór i przeodziałeś nas w szatę radości. Dziękujemy, Panie, że nasze serca doświadczyły przemiany z kamiennych w mięsiste. Tchnąłeś w nas swojego świętego ducha, zrodziłeś w nas Twoje życie, uczyniłeś nas uczestnikami swojej boskiej natury, obdarowałeś nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Wielbimy Ciebie, wielbimy, Panie, za to wielkie zbawienie. Patrząc na krzyż, patrzymy na miejsce wielkiego zbawienia, wielkiego triumfu nad złem, nad grzechem, nad szatanem, nad mocami ciemności, nad światem. Panie, Ty pozostawiłeś nam chleb i kielich, abyśmy wspominali i pamiętali, że nie srebrem i złotem, ani rzeczami znikomymi zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania przekazanego nam przez ojców, ale drogocenną krwią Chrystusa, Baranka Bożego. Prosimy, pobłogosław ten chleb, który przypomina nam o tym, że przyszedłeś w ciele i cierpiałeś w ciele. I w Twoim ciele grzech został potępiony. Że Twoja ofiara złożona na krzyżu Golgoty raz na zawsze jest skuteczna dla wszystkich, którzy z wiarą patrzą na krzyż, którzy wzywają Twego imienia. Panie, dzięki Ci. Pobłogosław, prosimy ten chleb i daj nam godnie jeść tego chleba. Nie jak ci, którzy jedli z tego chleba tak, jakby to był zwykły chleb. To społeczność, Panie, z Twoim ciałem, duchowa społeczność z Tobą, który jesteś tutaj obecny i który udzielasz nam samego siebie, który jesteś prawdziwym chlebem, który zstąpił z nieba. Prosimy, daj nam, jedząc tego chleba, doświadczać błogosławieństwa społeczności z Tobą, posilenia Twego, wzmocnienia Twego, uzdrowienia Twego. Prosimy. Pobłogosław, prosimy ten kielich, który jest społecznością Twojej krwi. Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Twoja zaś krew obmywa z wszelkiego grzechu, obmywa z wszelkiej nieprawości, uświęca nas, daje nam przystęp do tronu łaski w niebie. Pobłogosław, kochany Panie, ten kielich i daj nam godnie pić z tego kielicha, wielbiąc Ciebie, dziękując Ci i wspominając to, co dla nas uczyniłeś i to, kim dla nas jesteś i to, cośmy Tobie wyznali, cośmy Tobie obiecywali, cośmy Tobie deklarowali, gdy oddaliśmy nasze życie Tobie w posłuszeństwo jako Panu, że już nie będziemy żyć dla siebie, że już nie będziemy chodzić swoimi drogami, ale jesteśmy Twoją własnością, Ty jesteś naszym Panem. Rób z nami, co chcesz, rozporządzaj naszym życiem i prowadź nas, jak sam chcesz. Daj nam posłuszne serca, abyśmy byli wierni temu przymierzu, które z Tobą z łaski Twojej zawarliśmy. Pomóż nam pamiętać na to, w jaki sposób umożliwiłeś nam dostęp do tego przymierza. Nie zatrzymywać niczego, nie wzdrygać się przed żadną ofiarą, ale żyć dla Ciebie w Twojej łasce i w Twojej mocy. Amen.